semo na kumisi onga mena mote mamakai na tofi na kosa ya kosa lela ya we na titi o maboko mayobo moi mamakai na kula na Kristu yote la nanga anza mbe tabo semo tabo semo na kumisi onga mena mote Pona limba mokolo mokote.